βασιλικό, για ρεμ και διός μου. Στολής ο Θεός, για ρεμ τον κόσμο. Μάρθε συννεφιά, για ρεμ και μπόρα. Και πέσε κακό, για ρεμ στη χώρα. Ελλήνες και Έλληνες, χρόνια πολλά και καλή χρόνια. Υγεία και χαρά σε όλες και σε όλους. Και πέσε κακό, για ρεμ στη χώρα. Τώρα το παιδί, για ρεμ μονάχο. Μοιάζει με πουλί, για ρεμ σε βράχο. Τέτοιο ξαφνικό, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου. Να μην ξαναδώ ποτέ, ποτέ, ποτέ μου. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Έτσι ξεκίνησε αυτή η χρονιά, το θυμόμαστε αυτή τη εβδομάδα. Έτσι, τυχαία. Δεν βρίσκουμε άλλο λόγο, δεν ξέρουμε πώς μας ήρθε ο συνειρμός να ακούμε τον πρωθυπουργό της χώρας. Τον ακούμε τακτικά, είναι η αλήθεια. Και πάντα μετά τα διαγγέλματά του ακολουθεί και το ηχητικό σηματάκι στα κινητά μας από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Και την προηγούμενη φορά ήταν μετά το διάγγελμά του. Και χτες, μετά το διάγγελμά του, κανένα δύο-τρίωρο, δεν φτάνει η πρώτη τρομάρα, έρχεται και η δεύτερη τρομάρα. Έχουν συνδυαστεί αυτά τα δύο ως κίνδυνος. Και η ίδια η Γενική Γραμματεία το έχει συνδυάσει, όχι εμείς. Εμείς απλά ακούμε, κρατάμε τα κινητά, περιμένουμε οδηγίες και μετράμε τις μέρες να φεύγουν μέχρι να τελειώσει αυτό το δίμηνο το περίφημο που λένε, για να δούμε τι θα έχει απομείνει και ποιος θα έχει μείνει πίσω. Έχουμε πόλεμο. Το είπε ο Μακρόν, το έχει πει η Μέρκελ, το λένε όλοι οι ηγέτες. Γιατί να μην το πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συμπολίτες μου, κυβέρνηση μένει όρθια στο καθήκον της. Μπράβο! Όμως πιστέψτε με, η νίκη θα έλθει μόνο αν όλοι, καθένας ξεχωριστά, φανούμε πειθαρχημένοι στρατιώτες σε αυτόν τον πόλεμο της ζωής. Γιατί ο εχθρός είναι αόρατος και ύπουλος. Με τη ομορφιά, για ρεμ τον ήλιο. Σου χτίσα κι εγώ, για ρεμ βασίλειο. Μάρθανε καιροί, για ρεμ και χρόνοι. Και έγινε καπνός, για ρεμ και σκόνη. Όλα είναι ατμός. Και μείνει καρδιά, για ρεμ μονάχη. Σαν της ερημιάς, για ρεμ το στάχι. Όλα είναι ατμός. Εκτός από τον έρωτα. Ατμός. Τέτοια συμφορά, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου. Να μην ξαναδώ ποτέ, ποτέ, ποτέ μου. Με αυτά τα εφόδια, ενωμένοι και συσπηρωμένοι, θα τα καταφέρουμε. Οι Έλληνες θα βγούμε και πάλι νικητές. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Αυτά ακριβώς. Αυτά έλεγε στο διάγγελμά του χτες, το δεύτερο διάγγελμα. Θα μετράμε κάθε εβδομάδα. Θα έχουμε μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Θα βγαίνει εκεί από το Μαξίμου με την Παναγία από πίσω, μια εικόνα που έχει λίγο θολή, λίγο τέχνη κάπως. Να μην το βλέπουν όλοι, αλλά να είναι κιόλας, να σημαίνει και να μην σημαίνει. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία μας προειδοποίησε, είπε τα δικά του. Τίποτα οι άλλοι στη Θεσσαλονίκη ειδικά βγήκαν πάλι στην παραλία, όλοι μαζί, ένας πάνω στον άλλον. Αναγκάστηκε να βγει η αστυνομία με ντουντούκες να τους προειδοποιήσει. Θερμή παράκληση. Ακολουθήστε τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Μην κάνετε άσκοπες μετακινήσεις. Επιστρέψτε στα σπίτια σας. Ακούστε τις οδηγίες των ειδικών και του Υπουργείου Υγείας. Αυτά έλεγε η αστυνομία εκεί. Σε ένα λεωφορείο εδώ στην Αθήνα, λεωφορείο όπως το λέγαμε παλιά, είναι ο οδηγός και βλέπει να μπαίνει κόσμος. Έμπαινε κόσμος, καμιά πενταριά άτομα. Αναρωτήθηκε ο άνθρωπος, πού πάνε όλοι αυτοί, εν μέσω σχεδόν ολοκληρωτικής καραντίνας. Δεν μπορεί να είναι όλοι αυτοί άνθρωποι που πάνε στις δουλειές τους, ήταν και ηλικιωμένοι. Σταματάει το λεωφορείο και βγαίνει εκεί από το προστατευτικό που έχουν βάλει κάτι ταινίες και απευθύνεται προς το επιβατικό κοινό. Να σας ρωτήσω κάτι. Όλοι εσείς εδώ τώρα που κυκλοφορείτε, είναι επίγουσα ανάγκη να κυκλοφορήσετε. Είσαστε όλοι από δουλειές, όλοι από νοσοκομεία. Δεν απαντάει κανείς. Πόσοι είσαστε από νοσοκομεία, πόσοι δουλεύετε. Ένας, δύο, άλλους, τρεις. Πόσοι είναι αναγκαίο να κυκλοφορήσετε. 10 άτομα εδώ μέσα. 12, 15, είμαστε 50. Είναι μια υγειονομική βόμβα εδώ, το καταλαβαίνετε. Δεν παίρνουμε για βόλτα. Με του φεγγαριού, για ρεμ ταλιάζει. Τον ηρωχαρές, για ρεμ μοιράζει. Μα στην ξαστεριά, για ρεμ της μέρας. Γίνεται φτερό, για ρεμ και αγέρας. Τώρα στο ματιού, για ρεμ την άκρη. Θάλασσα κυλάει, για ρεμ το δάκρυ. Τώρα χύνουν νεκροκύλια δάκρυα. Τι να πω κι εγώ, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου. Έλα Χριστέ και Παναγία. Yes, please go on. Έλα Χριστέ και Παναγία. Τι να πω κι εγώ, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου. Πού με ένα μικρό πουλί. Τι πουλί να σου να τρομάρα να σου έρθει. Το πολύ πολύ να σου να καρακάξει. Πού με ένα μικρό πουλί, πουλί τα μου. Εδώ Ελληνοφρένια. 2, 11, 10, 80, 8, 80. Αυτό είναι ένα χαζοχαρούμενο τραγουδάκι, νομίζω από τη δεκαετία του 70. Έχει όμως στίχους που αφορούν τη δεκαετία του 20. γιατί λέει για κάτι συμφορές που ήρθαν πάνω από τη χώρα. Κάπως έτσι μας ήρθε ο συνειρμός. Οι μεγαλουργούν στο διαδίκτυο, νέοι, γέροι, μεσήλικες, φτιάχνουν ωραία γραφήματα, ωραία τραγουδάκια, ωραίες εικόνες. Γενικώς πάρα πολύ ωραία. Ένα από αυτά που μας ήρθε είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ένα σφυροδρέπανο από πίσω, στο φόντο, σφυροδρέπανο, και λέει: κλείνει τις εκκλησίες. Καταργεί τις μαθητικές παρελάσεις. Επιτάσσει τις ιδιωτικές κλινικές. Και από κάτω, ο πάγος έσπασε. Ο δρόμος χαράχτηκε. Και κομμουνιστής λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν του το είχαμε, αλλά είναι και γκαντέμις λίγο. Χθες, για να πείσει τον κόσμο, τους νέους, ότι πρέπει να λαμβάνουν μέτρα, προέβλεψε το δυσίωνο μέλλον τους. Πρώτο μας μέλημα παραμένει να προφυλάξουμε τους ηλικιωμένους μας και τις ευπαθείς ομάδες. Και αυτή η ευθύνη βαραίνει όλους, ειδικά τους νεότερους. Προσέξτε, εσείς το πιο πιθανό είναι να νοσήσετε ήπια ή και χωρίς καθόλου συμπτώματα. Όμως κυκλοφορώντας άσκοπα, κυκλοφορείτε και τον ιό. Απειλείτε έτσι τους γονείς και τους παππούδες σας, αλλά κινδυνεύετε και ήδη. Γιατί αυξάνοντας τους ασθενείς, πλημμυρίζουν τα νοσοκομεία. Και αυτό σημαίνει ότι αν αύριο έχετε ένα ατύχημα, πέσετε με τη μηχανή σας. Λοιπόν, δεν θα υπάρχει εντατική να σας περιθάλψει. Ενώ για τους άλλους θα υπάρχει εντατική για να σας περιθάλψει. Τέλος πάντων, τα είπαμε χθες. Να μην τα ξαναλέμε. Πολλά έχουμε πει. 5 λεπτά ήδη μιλάμε. Είναι η ώρα για ένα μουσικό διάλειμμα. Άιντε κάντε όλοι στην πάντα για να μην κολλήσω κοροναϊό. Απολύμανα τα πάντα, γεμίσα το σύμπαν μ' αντισηπτικό. Και με σφουγγάρι θα τρίβουμε τα χέρια, θα πλένω τα μαχαίρια μέσα στο νερό. Κι αντί να τρώω σουβλάκια στην καντίνα, θα με έχουν καραντίνα με ειδικό γιατρό. Άιντε κάντε όλοι στην πάντα για να μην κολλήσω κοροναϊό. Πίσω και σας έφαγα. Κοροναϊός. Τα λύσαμε αυτά στην πρώτη εβδομάδα όταν είχε ξεσπάσει στην Κίνα. Βγήκε ο Μπαμπινιώτης, το είπε εδώ, στιχουργός το είχε γράψει λάθος. Έχει βάλει αλφα, κοροναϊός. Το σωστό είναι κορονοϊός. Τα έχουμε λύσει αυτά, τουλάχιστον να ξέρουμε από τι θα πάμε. Να το προφέρουμε σωστά. Να υπάρχει μια τελειότητα, μια αλήθεια μέχρι το τέλος. Βγήκε σήμερα το πρωί ο Άδωνης Γεωργιάδης, 100 φορές στα κανάλια. Έχει βγει παντού και κάποια στιγμή βγαίνει από σούπερ μάρκετ, την τρίτη μέρα που πήγε σε σούπερ μάρκετ, και φοράει και αυτός και ο υφυπουργός του μάσκα και γάντια στα χέρια. Και μάσκα. Τις δύο προηγούμενες μέρες δεν φορούσε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Τον κράξανε κάποιοι, ειδικά την πρώτη μέρα. Είχε και ένα μπουλούκι από πίσω δημοσιογράφους. Κολλήσανε εκεί μισή, δεν έχει σημασία. Βγαίνει λοιπόν σήμερα, φορούσε μάσκα και γάντια. Και καλά, μέτρα προστασίας, να δώσει το παράδειγμα και όλα τα υπόλοιπα. Πριν 10 μέρες, ίσως και παραπάνω, σε κανάλι της Βορείου Ελλάδος έλεγε. Να εξηγήσουμε τι συμβαίνει με τις μάσκες. Δεν πρέπει να αγοράζουμε μάσκες. Βεβαίως. Και αυτό οι μάσκες είναι μόνο για όσοι είναι ασθενείς και κάνουν κάποιες μικρές μετακινήσεις και δεν θέλουν να κολλήσουν τους άλλους συμπολίτες. Ήθελα να πάω στο νοσοκομείο μου. Όλοι οι υπόλοιποι. Και φυσικά είναι για τους εργαζομένους και τους ανήλικες. Εμείς οι υπόλοιποι δεν πρέπει. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Μας κάνουν κακό δηλαδή. Το είπα κι εγώ. Έχει βγάλει οδηγία παγκόσμια υγεία για να μην φορά. Αυτά λοιπόν κατά το παρελθόν, σήμερα φόρεσε, δεν ξέρω ποιο είναι καλό, ποιο όχι, τι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός, τι λένε οι γιατροί, ό,τι νομίζετε εσείς κάντε, φορέστε, τουλάχιστον λειτουργεί ψυχολογικά, καλά, οπότε ντυθείτε, βάλτε μάσκες, πάρτε τα μέτρα σας. Εμείς εδώ έχουμε να προτείνουμε το ένα από τα πιο ισχυρά αντισηπτικά που υπάρχουν και κυκλοφορούν, δεν είναι σαν το Βυζαντινόν του Βελόπουλου, ή σαν το Ακραίων, ή σαν το Απορροφητικών, ή σαν το Τελοπών και όλα τα ισόν. Αλλά όμως είναι πάρα πολύ καλό, το πιο γερό αντισηπτικό. Ραδιοφωνικά μεταδίδεται, είναι κατά όλων των ιών που μπορεί να προσβάλλουν τον ανθρώπινο νου κυρίως, την ανθρώπινη ψυχή, το ανθρώπινο σώμα. Και λέγεται αυτό το αντισηπτικό Οδυσσέας Ελίτης. Thank you. είναι αείς στο σχήμα του ουρανού. Από το Άξιον Εστί, μελοποίηση Μίκης Θοδωράκης. Σαν σήμερα, 18 Μαρτίου του 1996, έφευγε από τη ζωή ο δεύτερος νομπελίστας, ποιητής αυτού του τόπου, Οδυσσέας Ελίτης. Το 1979 είχε πάρει το Νόμπελ Ειρήνης. Ο πρώτος ήταν Νόμπελ Λογοτεχνίας, όχι Ειρήνης. Ο πρώτος ήταν ο Γιώργος Εφαίρης, δεκαετία του 60. Γι' αυτό λέμε ότι αυτός ο τόπος βγάζει αντισηπτικά και ο Οδυσσέας Ελίτης είναι το πιο ισχυρό, από τα πιο ισχυρά αντισηπτικά που μπορεί να έχει κάποιος. Κυκλοφορεί σε μπλε χρώμα το αντισηπτικό που φέρει το όνομα Οδυσσέας Ελίτης. Είναι αυτό το μπλε που γεμίζει την ψυχή μας, τα μάτια μας και είναι ωραίο μπλε. Δεν είναι το συνηθισμένο μπλε που βάφε το χάρτη το βράδυ των εκλογών. Είναι το μπλε του αρχιπελάγους, όπως το μας έμαθε να το λέμε. Και αυτό το αντισηπτικό είναι από τα πιο γερά. Θα ακούσουμε εδώ την άποψή του. Την έχουμε ακούσει αρκετές φορές, αλλά έχει μια αξία νομίζω, ειδικά αυτές τις μέρες. Κάνει μια σύγκριση μεταξύ Ελλάδος και Ευρώπης. Κάποτε θα ερχόταν η στιγμή για την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει τις ρίζες της, αφού δεν μπορεί να υπάρξει σαν αυτόνομη μονάδα, χωρίς κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο. Αλλά και για την Ελλάδα η στιγμή να αποφασίσει αν θα μείνει απομονωμένη στις δικές της αξίες ή θα ενταχθεί σε ένα ευρύτερο σύνολο με ωφέλη πρακτικής φύσεως αναμφισβήτητα, αλλά και με τον κίνδυνο να λιωθεί η φυσιογνωμία της. Από αυτή την άποψη το ομολογώ, είμαι απομονωτικός. Μια ζωή ολόκληρη αγωνίστηκα για αυτό που λέμε ελληνικότητα και που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος να βλέπεις και να αισθάνεσαι τα πράγματα, είτε στην κλίμακα τη μεγάλη, είτε στην ταπεινή. Θέλω να πω είτε σε ένα Παρθενώνα, είτε σε ένα Λιχνάρι. Το παν είναι η ευγένεια, η ποιότητα, σε αντίθεση με το μέγεθος και την ποσότητα που χαρακτηρίζουν τη Δύση. Γιατί εκεί βρίσκεται η διαφορά. Είναι ο Οδυσσέας Ελίτης από παλιές εκπομπές της ΕΡΤ. Τότε δεν υπήρχαν τα άλλα κανάλια για να τρομοκρατούν και να κατευθύνουν όπως το κάνουν με σχετική επιτυχία. Έτσι λοιπόν έβγαινε και έλεγε, έκανε αυτή την πολύ ωραία σύγκριση και μέσα από τέτοιες εικόνες και μίλησε για το πώς πρέπει ένας άνθρωπος να βλέπει και να αισθάνεται το οτιδήποτε συμβαίνει γύρω και μίλησε και για την ελληνικότητα. Οι Ευρωπαίοι αντλήσανε από τις ελληνικές αξίες για να φτάσουν στην αναγέννηση. Αλλά η αναγέννηση δική τους είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει εμείς εάν δεν μας σταματούσε η τουρκοκρατία. Το βλέπουμε αυτό στην ταπεινή κλίμακα, τη μόνη άλλωστε όπου μπορούσαμε ακόμα να εκδηλωνόμαστε. Από την άποψη ότι μια εσωτερική αυλή νησιώτικου σπιτιού, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ή ένας περίβολος μοναστηριού, είναι σαν αντίληψη εννοώ, πολύ πιο κοντά στο πνεύμα που έκανε τους Παρθενώνες και τις Θεομήτρες παρά όλες οι κολόνες και οι μετόπες των ευρωπαϊκών αναπτώρων, που σημαίνει ότι αυτός, αν συνέχισε κάποιος την αισθαντικότητα την ελληνική και τη διατήρησε, είναι αποκλειστικά ο λαϊκός μας πολιτισμός. Οδυσσέας Ελίτης με πολύ απλές εικόνες, πολύ απλές σκέψεις, δείχνει και ένα δρόμο. Όλο αυτό το έχουμε χάσει προφανώς. Έχει χαθεί αυτός ο δρόμος για πολλούς λόγους, δεν είναι της παρούσης τώρα και δεν το λέμε με μσημυρία ή με γκρίνια. Προχωράει η ανθρωπότητα, προχωράει ο κάθε τόπος, ο κάθε λαός προς τα εκεί που πρέπει να προχωρήσει. Καλό-κακό θα φανεί στον κάθε απολογισμό. Υπάρχουν στιγμές στις ζωές των εθνών και των λαών που γίνεται αυτός ο απολογισμός. Αυτά που λέει όμως έχουν μια αξία, το μέτρο, η τήρηση του μέτρου, η ευγένεια και το κυριότερο να βλέπεις και να αισθάνεσαι κάποια πράγματα, να μην τα προσπερνάς έτσι όπως τα προσπερνούν. Έχει δώσει και εικόνες πολύ συγκεκριμένες μέσα από το Άξιον Εστί, από ένα κομμάτι το προφητικών, το Απαγγέλιο Κατράκης, Μάνος Κατράκης. Θα ακούσουμε γιατί ξεκινάει και περιγράφει μια μαυρίλα, αυτή που ζούμε τώρα, παρά τον ήλιο που υπάρχει έξω και το φως που έχουμε σε αυτόν τον τόπο, αυτή η τεράστια αντίφαση, και καταλήγει μετά πάρα πολύ αισιόδοξα. Χρόνους πολλούς μετά την αμαρτία που την είπανε αρετή μέσα στις εκκλησίες και την ευλόγησαν. Λείψαν απαλιών άστρων και γωνιές αραχνιασμένες του ουρανού σαρώνοντας η καταιγίδα που θα γεννήσει ο νους του ανθρώπου, και των αρχαίων κυβερνητών τα έργα πληρώνοντας οι χτίσεις θα φρίξει, ταραχή θα πέσει στον Άδη και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ήλιου, που πρώτα θα κρατήσει τις αχτίδες του σημάδι ότι ο καιρός να λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση,

που έβγαζε ο Ελίτης έχει δουλειά στην ελληνοφρένεια. Η ποιότητα που εξέπεμπε ο Ελίτης έχει δουλειά στην ελληνοφρένεια. Τα ανοιχτά μάτια έχουν δουλειά στην ελληνοφρένεια από όπου και αν μας έρχονται, όποιος μας τα ανοίγει. Δεν πάει να είναι οτιδήποτε. Έχουν δουλειά εδώ στην ελληνοφρένεια. Η λαϊκότητα, η ελληνικότητα για την οποία ακούσαμε πριν, αυτό ακριβώς έχει δουλειά στην ελληνοφρένεια. Και αυτός ο περίφημος ήλιος της δικαιοσύνης με αφορά προσωπικά και πρέπει να αφορά προσωπικά κάθε ακροατή, κάθε Έλληνα και πρέπει να είναι πάντα πάνω μας, να φωτίζει, να ζεσταίνει και να είναι και το αίτημα όλων των ανθρώπων. Ο ήλιος να είναι της δικαιοσύνης. Οπότε αυτοί οι διαχωρισμοί δεν έχουν καμιά απολύτως σημασία, δεν μας αφορούν καθόλου. Δεν ξέρω πώς θα βλέπεις τα πράγματα, πώς θα έχεις το μυαλό σου, με τι ακριβώς κουτιά και πόσο κλειστά είναι αυτά τα κουτιά. Εδώ ακούμε συνεχώς Ελίτη πάντως και όχι μόνο Ελίτη. 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένει μέσα με πολύ μεγάλη χαρά. radio@parapolitika.gr, το mail της εκπομπής και του σταθμού. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Στο ελληνοφρένια.net.gr, εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένου. Στο YouTube το είπαμε, το official, από κάτω έχει και διάλογο, λέγονται τέτοια και άλλα πολλά. Το πρώτο μέρος του λαού μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Θα τρελαθούμε. Γιατί να μην τρελαθούμε, έτσι θα πάει. Πώς γίνεται να πούμε, εμείς προσπαθούμε χρόνια τώρα να κλείσουμε μια επιχείρηση και δεν μπορούμε να το πάμε. Και αυτός ο πούτης ο Άδωνης με το μπίθικο που είναι μπροστά από σένα, τα κλείσαν όλα, ρε γάμοτε. Τα βλέπεις. Περίμενε εσύ να οριμάσουν συνθήκες. Τις οριμάσαν αυτοί. Μπράβο τους. Και εγώ αυτό θέλω. Ένα μπράβο και ένα χειροκρότημα στο μπαλκόνι, και είναι αρκετό. Ναι, γεια σου Αποστόλη. Yeah. Πες μου λίγο, θύμισε μου κάτι. Το 2014, ποιος ήταν υπουργός υγείας που έκλεινε τα νοσοκομεία και έλεγε ότι δεν χρειάζονται πλέον άλλα νοσοκομεία? Για να σκεφτώ, ο Άδωνης, ο Βορύδης. Δεν μπορώ να. Το ίδιο είναι έτσι κι αλλιώς. Κάποιος από αυτούς. Και ένας άλλος παπαγάλος που τους σιγοντάριζε, πώς λέγονταν ένας τύπος με γυαλιά στο Σκάι. Δεν μπορώ να τους θυμηθώ, ρε Απόστολε. Παπαδημητρίου, είναι βουλευτής τώρα μαζί τους. Παθαίνω και λίγο Αλτσχάιμερ. Θυμάμαι όμως ότι τότε το σνομπάρανε το σύστημα υγείας και λέγανε ότι είναι τεμπέληδες νοσηλευτές και δεν χρειάζεται να είμαστε πολλοί κτλ. Να πω ένα ξεφτύλες, να το πω ξεφτύλες, θα μην το πω. Είναι λοιπόν ξεφτύλες. Να το πεις, το είπες. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Από καθαριστήρια είμαστε. Δεν ακούμε κάτι για τα καθαριστήρια, για αν κλείσουμε ή όχι. Τι, εγώ θα σου πω άμα κλείσει ή όχι, κλείστε. Να κλείσουμε. Μπράβο. Γιατί να μην κλείσετε, κλείστε. Μπράβο. Καραντίνα δεν έχουμε, τι θες να μείνεις ανοιχτός, για ποιο λόγο. Κλείσε. Έτσι, μπράβο. Ωραία, συνοηθήκαμε, να είστε καλά, γεια. Να είστε καλά, γεια σου, γεια. Αποστολή. Έλα. Έλα, Αποστολή, καλησπέρα. Δύο πράγματα. Τρία γράμματα είναι το σωστό, όχι δύο πράγματα. Τρία γράμματα. Τρία γράμματα μόνο φωτίζουν την ελληνική μας τη γενιά και μας δείχνουν φωτεινό τον δρόμο για να φέρουμε τη λευκαιριά. Σωστός. Αυτό που βλέπω εγώ πραγματικά ενθαρρυντικό είναι ότι ίσως βάσει του ιού να μπορέσουν να σταματήσουν οι πόλεμοι που γίνονται εδώ και εκεί κτλ. Εγώ έτσι το βλέπω αυτό και σαν ενθαρρυντικό. Πες με χάζω, πες με όπως θέλεις, πες. Είσαι χαζός. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, επειδή μου προσήθησες, δεν είχα σκοπό. Έγινε για χαρά. Έλα, για. Πήρα να πω πρώτα συγχαρητήρια στο γιατρό που αντέδρασε έτσι τον Άδωνη. Όσο για τα γενώσιμα, εγώ έχω πάθει ζημιά πριν χρόνια και το είναι καταγεγραμμένο στο ΙΚ Αγίας Παρασκευής. Και κάτι άλλο, τον συχαίνομαι, συγγνώμη τον λέω, τον συχαίνομαι. Τροπή, τώρα κρίμα. Την αγάπη μου, καλή συνέχεια. Έλα, γεια. Γεια, γεια. Αποστολή, αγάπη μου, πρόσεχε, μην πάθεις τίποτα, μην αρεστήσεις, μην μας πάθεις τίποτα, θα τρελαθώ. Προσέχω, μωρή, δεν τους ακουμπά αυτούς που είναι εδώ μέσα. Έτσι, μήπως να σταματούσατε για λίγο καιρό, να μην μπαινοβγαίνετε, να μην πηγαίνω έρχεστε για να κάνετε την εκπομπή, μην σας χάσουμε. Α, δεν θες να μας ακούσεις, δεν μας ξεκοτωθείς. Να μην κάνουμε εκπομπή, κατάλαβα. Νου σου, πρόσεχε, σιγά-γολά. Γεια. Έλα, Αποστολή, ήρθε! Ξυπνήστε, ήρθανε! Ξυπνήστε, ήρθανε! Ήρθε! Ο ιός! Και ο ιός ήρθε και όλα ήρθανε. Δεν μου λες, να σε ρωτήσω. Σε είχα ρωτήσει και πέρσι. Άμα σκάψεις μία τρύπα από το Βόρειο Πόλο για να βγεις στο Νότιο Πόλο, πώς θα βγεις, με το κεφάλι ή τα ποδάρια? Εξαρτάται. Γιατί? Πώς θα μπεις? Πώς σκάβεις, για να μπεις μέσα στην τρύπα, πώς θα σκάψεις? Με τα ποδάρια, προς τα κάτω. Με τα ποδάρια σκάβεις εσύ, όχι με τα χέρια? Ναι, με τα ποδάρια και τα χέρια, ναι. Τι ζώο είστε? Γένος αρσενικού, Homo sapiens. Το υποψιάστηκα. Καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα. Ο Θήμιος έχει αναδείξει ένα πολύ σπουδαίο ζήτημα, τις μονάδες εντατικής θεραπείας στη χώρα μας. Ναι. Που είναι βέβαια πολύ πιο λίγες αναλογικά με την Ευρώπη. Και λέω εγώ, θρουνιάζει αυτούς τους ψηφοφόρους, αν πεθαίνουν τα παιδιά τους, αν υπάρχουν μονάδες εντατικές. Τους ενδιέφερε ποτέ αυτό? Όχι. Αν τους ενδιέφερε, θα είχαν κάνει κάτι, ας πούμε. Δεν έπρεπε να είχαν αντιδράσει. Το θέμα τους ήταν να μην κάνουν, ας πούμε, επίσης. Για να φτάσουν στο σημείο να φανεί ανεπαρκή στο δημόσιο σύστημα υγείας, να πάμε στον ιδιώτη που ξέρει, ας πούμε. Αλλά τώρα χειροκρότημα για τους γιατρούς του δημοσίου. Άλλα αντάλλα της Παρασκευής στο γάλα. Και περιμέναμε τον Γκίγιο Κούν να πατήσει το κουμπί. Ποιο κουμπί, αγάπη μου? Στα χίλια χρόνια του πελάγου τα τελώνια, μες στα σκοτεινά τα φύκια, μες στα πράσινα χαλίκια, το φυτεύουνε και βγαίνει πριν ο ήλιος ανατύλει. Το μαγεύουνε και βγαίνει το θαλάσσινο τριφύλι. Το μαγεύουνε και βγαίνει το θαλάσσινο τριφύλι. Το θαλάσσινο τριφύλι. Ποιος θα βρει να μου το στείλει. Ποιος θα βρει να μου το στείλει. Το θαλάσσινο τριφύλι. Αντισηπτικά μοιράζουμε σήμερα και αυτό είναι Ελίτης που ακούσαμε και Ρένα Κουμιώτη και Ελλήνος Κόκοτος και πολύ καλοκαιρινό και πολύ φωτεινό, από τα πιο φωτεινά. Αλλά έχουμε όμως και τις ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρ. Σε κατοίκον delivery Θεία Κοινωνία προχωράει η Ιερά Σύνοδος μετά το κλείσιμο των εκκλησιών. Οι πιστοί θα μπορούν τηλεφωνώντας το τετραψήφιο 7788 να κλείνουν ραντεβού με τον ιερέα της ενορίας τους, ο οποίος θα περνά από το σπίτι για το μυστήριο. Στις δύο κοινωνίες η τρίτη δώρο. Τραγικό θάνατο βρήκε η ηλικιωμένη όταν στριμώχτηκε στο ασανσέρ της πολυκατοικίας της. Η άτυχη γυναίκα, στην προσπάθειά της να χωρέσει στο ασανσέρ τα 35 πακέτα χαρτί υγείας που μόλις είχε αγοράσει από το σούπερ μάρκετ, εγκλωβίστηκε και η ίδια, πεθαίνοντας από ασφυξία. Κολόχαρτο φωνιάς εντοπίστηκε στην αγορά. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του σταθμού μας, το κολόχαρτο αυτό έχει φτιαχτεί από μολυσμένο με κορονοϊό χαρτί. Το κολόχαρτο φωνιάς έχει πουληθεί από σούπερ μάρκετ της Καλλιθέας. Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Υγείας καλεί όλους τους κατοίκους της Καλλιθέας να επιστρέψουν τα χαρτιά υγείας που έχουν αγοράσει τις τελευταίες ημέρες. Χώρο συγκέντρωσης στο γήπεδο του Δήμου. Ένα μικρό μπουκαλάκι αντισηπτικό πουλήθηκε χθες από το βρετανικό οίκο Sotheby's στην αστρονομική τιμή των 385.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, αγοραστής ήταν η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Ελλάδα 2021, Γιάννα Αγγελοπούλου. Εκστρατεία ενημέρωσης προς τους κατοίκους της ορεινής Κρήτης ξεκίνησε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να πείσει τους ορεσίβιους κριτικούς ότι έχουμε μπει σε καραντίνα και όχι καραμπίνα, προσπαθώντας να τους κάνει να αφήσουν τις οχυρώσεις και τα όπλα που είχαν πάρει στα χέρια τους. Καιρός. Καιρός να γίνουμε vegan, να σωθεί ο πλανήτης. Μηνύματα ακροάτων, λέει εδώ ο Γιώργος. Σήμερα ετοιμαζόμουν να σε βρήσω, Θήμιο, αλλά ο Ελίτης μου κατέβνασε τα νεύρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ήθελες να μας βρήσεις. Καταλαβαίνω γιατί τα νεύρα πήγανε λίγο κάτω. Και ο Τζόρτζ Πάπας, ο αγαπημένος εδώ ακροατής, λέει: τι σχέση έχει ο βρωμοκομμουνισμός, ρε, με την Ελλάδα και την πραγματική δημοκρατία, με Ελίτη, το λι με γιώτα. Στο Ελίτη. Ο φίλος εδώ, ο Τζόρτζ Πάπας, που αργεί, αλλά όταν στέλνει είναι πάρα πολύ καλό. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, επειδή ξέραμε ότι είναι και η επέτειος θανάτου του Ελίτη, λέμε να βάλουμε τραγούδια. Όπως ακούτε, βάζουμε κάποια. Νομίζω είναι ότι καλύτερο σε αυτές τις μέρες, τις ολίγων, τι γκρίζες ή μαύρες, αν και φωτεινές, ξαναλέω. Και λέμε, δεν μπορεί, θα βάλουμε και το της αγάπης αίματα. Από Μπιθικότσι, από την κλασική εκτέλεση, από το Άξιον Εστί ή από Χαρούλη. Από Χαρούλη. Της αγάπης αίματα με πορφύρωσα και χαρές ανίδωτες με σκιάσανε. Όσοι δόθηκα μες στην οτιά των ανθρώπων, ωραίος είναι ο Χαρούλης, αλλά όμως μας έλειπε και ο Μπιθικότσης. Και κάναμε, το τολμήσαμε, τους βάλαμε και τους δύο μαζί. Στα νυχτά του πέρα του, με καρτέρες σαν, με ποπάρδες τρικαναρτές και μου ρίξανε. Νομίζω πήγε πιο πέρα ο κορονοϊός. Όσοι το ακούσατε και σας διαπέρασε, έχει πάει πιο πέρα ο κορονοϊός. Κάτι τέτοιο. Αυτά είναι τα φάρμακα. Καλά κάνει και η επιστήμη να ψάχνει τα δικά της, αλλά και εμείς εδώ από το ραδιόφωνο έχουμε τις δικές μας ιατρικές πάντα συνταγές. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του λαού. Όλο μένουμε. Μένουμε Ευρώπη. Μένουμε Ελλάδα. Χθες μένουμε σπίτι. Αύριο μένουμε στον τόπο. Να μείνεις έχει σημασία. Σημασία έχει να μείνεις κάπου σταθερός για να σε ελέγχουν. Άμα κινείσαι δεν σε ελέγχουν. Είναι απλά τα πραγματάκια. Αλληλούια. Καλό. Αυτό βγείτε στο μπαλκόνι να το πείτε. Αποστόλη, καλημέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Τώρα με τον κορονοϊό, ρε φίλε, όλα αυτά που γίνονται, τα μέτρα της κυβέρνησης, μήπως είναι πρώτον για να μας κλείσουν όλους γενικά μέσα? Γιατί βλέπω ότι τραβάει το πράγμα. Και δεύτερη ερώτηση. Προχτές το Ωμέγα, χτες, είχε ένα επιδημιολόγο. Και τι είπε, ρε φίλε, ο άνθρωπος? Τα παιδιά, λέει, κρατήστε τα σε απόσταση μέσα στο σπίτι. Είναι δυνατόν. Δεν φτάνει που τα έχουμε μέσα στο σπίτι. Είναι δυνατόν, ρε ηλίθιε. Τα τρώμε στη μούρη, δεν ξέρουμε να τα κάνουμε. Θα τα έχουμε και κοντά. Όχι, μακριά κολόπεδο. Όχι, ρε φίλε, είναι δυνατόν, ρε ηλίθιε, να έχεις τα παιδιά αδελφάκια και να τα κρατάς? Τι να τα κάνεις? Ναι, παιδί μου, το παιδί είναι ο ξενιστής. Άμε στο διάλο, μουλικό. Τι είναι οι γονείς, ρε φίλε? Τι σε γέννησα για να με κολλήσεις, να με σκοτώσεις? Ουστ! Ουστ! Ναι. Κάνω το κερατό μου. Να σου πω, στον προηγούμενο που κάνει εκπομπή, παραδέχτηκε, ρε φίλε, ότι είναι ο εθνικός ρουφιάνος. Μπράβο! Τι να κάνει, ήταν μονόδρομος, το ξέρουμε όλοι πια. Κατά στα μούτρα του. Φιλιά πολλά, καλημέρα. Ανακάλυψα το άκρον άοδο του καπιταλισμού εν μέσω κορονοϊού, να ξέρει. Για πε. Χριστίνα Μπόμπα και ο άλλο ο μαλάκα που παρουσίαζε το survivor, πώ λέγεται. Μη με ανάβει, τι έγινε, γιατί είναι το άκρο άοδο. Αφού πηγαίνουν συνέχεια οι μαλάκε και λένε κόλλησα κορονοϊό, κόλλησα κορονοϊό. Στο μπουκ μα. Εντάξει, το είπαμε. Ωραία. Αυτό γιατί είναι το άκρον άοδο του καπιταλισμού. Ξέρει τι είναι καπιταλισμό γενικώ. Ξέρω κάποια πράγματα, τα ξέρω. Ωραία. Γιατί είναι αυτό το άκρον άοδο. Γιατί θέλουν να προβληθούν και μέσω αυτό να κερδίσουν. Να κερδίσουν δημοφιλία και. Α, πιστεύεις δεν έχουν αρρωστήσει και βγήκανε μόνο και μόνο για την προβολή. Μυστέρων έσοδα, προφανώς. Αποκλείεται. Το ίδιο λες να έκανε και η Face Κορδά. Δεν το νομίζω. Ποιος να τους το έλεγε ότι θα τους έβγαζε ο Χατζηνικολάου στο δελτίο ειδήσεων την Μπόμπα. Την ηθοποιότερα, όχι λίγο τα βλακίες. Όλοι θυμόμαστε τα έργα που έχει παίξει. Κάποια περίοδο είχαμε βαρεθεί να πηγαίνουμε στο θέατρο να βλέπουμε την Μπόμπα να παίζει. Είχε βουήξει το εθνικό. Ο Άδωνης απολύει ακόμα ή του κλέβει τη δόξα ο Κικίλιας. Τώρα του την κλέβει, δυστυχώς. Και μέσω κορονοϊού. Θα ήθελε να μπορεί να απολύει, δεν είστε άξιοι για τίποτα. Δεν αξίζει ούτε έναν Άδωνη να απολύει τους γιατρούς. Αποστόλη μου γλυκέ, εκπομπάδες κάνετε πάντα όπως πάντα εννοείται. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Θέλω να αφιερώσω τις εκπομπές σας στο γιο μου που είναι στον Ευαγγελισμό και αυτός δουλεύει σαν γιατρός εκεί. Και μου είπε ότι προχθές, λέει, δεν ξέρεις τι γέλια έκανα γιατί δεν μπορούσα να σας ακούει live. Σας άκουσε μετά. Του άρεσε πάρα πολύ που είσαστε τόσο μαζί με τους γιατρούς και με την άλλη την έννοια, κατάλαβες. Ξέρεις γιατί γελάω πάρα πολύ. Γελάω για όλους αυτούς που μου στέλνανε κάποτε στο Facebook ή οπουδήποτε. Θα μας βιάσουν οι μετανάστες. Τώρα θέλω να τους δω. Από αλλού το περιμέναν, αλλού τους είστε. Γεια σας Αποστόλη, έφτασα από Ζυρίχη. Θέλω να κάνω μια ερώτηση πάρα πολύ ήρεμα όμως. Πάρα πολύ ήρεμα. Αυτούς που συνέλαβαν που είχαν ανοιχτά τα μαγαζιά τους το Σάββατο, εντάξει. Τους τράγους που είχαν ανοιχτά τα μαγαζιά τους στην Κυριακή δεν τους συνέλαβαν. Τι λες, παιδά, θα συλλάβουν τους Αγίους Πατέρες. Έχεις δίκιο. Δεν το σκέφτηκα έτσι. Έτσι. Α, το σκέφτεσαι έτσι, δεν είναι αλλιώς. Σωστά, και θέλω να προλάβω Μανολίδου και Εστία και παιδιά να πω προσευχή όλοι για να τελειώσει ο κορονοϊός. Προσευχή όλοι. Προσευχή. Τα χείλη μου για σένα λένε και τα μάτια μου μερόνυχτα κλαίνε, μερόνυχτα κλαίνε. Ναι, για πες. Και μια πρόταση όσοι νοσούν να τους στείλουν στο Άγιο Όρος, να τους πήξουν στη Θεία Κοινωνία, να γίνουν καλά και να δούμε αν η φυσική επιλογή και ο Δαρβίνος είχαν δίκιο. Ναι. Το βάλουμε στο ψυγείο. Βάλ το στο ψυγείο, παιδί μου. Θα χαλάσει έξω. Πρώτη φορά έπεσε η γραμμή. Τώρα θα μας σκοτήσει τα αρχίδια αυτός ο μαλάκας ο Θήμιος. Με τους Μητροπολίτες. Τα αρχίδια μας η εκκλησία του δόγματος και στο διάολο. Μην είστε βλάσφημος, κύριε. Είναι ύβρις. Στο διάολο από το χάμο. Εκεί στη σίδρα στα νύχτα και το σπετσόν μα σου μπροστά μου ένα δελφίνο κορίτσο. Μωρέ του λέω που το μεσοφορί σου έτσι γυμνούλη πας να βρεις τα γορί σου. Χάιντε μωρό μου ανέβα και κινήσαμε πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Χάιντε μωρό μου ανέβα και κινήσαμε πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Είναι το ελιτικόν, είναι αντισηπτικό, το βάζουμε συνέχεια ανά 10 λεπτά έτσι κι αλλιώς, ανά 10 λεπτά βάζουμε και απ' τα άλλα τα αντισηπτικά, σε λίγο δεν θα πιάνουν, δεν έχει σημασία, οπότε είπαμε και εδώ ραδιοφωνικά να μεταδώσουμε και αυτό το αντισηπτικό για σήμερα, το ελιτικόν και το δελφινοκόριτσο επίσης στίχη Οδυσσέα Ελίτη, αλλά δεν είναι σατό Βυζαντινών. Τα πούλαγε αυτά ο Βελόπουλος την προηγούμενη εβδομάδα και βγήκε χθες στη Βουλή να ζητήσει έλεγχο. Ποιος? Ο Βελόπουλος. Έλεγχο κόστους φαρμακείων, μάσκες, γάνια, ειδικά γίνεται εμπόριο. Γίνεται, ειλικρινά το λέω, σκροκέρδια. Δεν υπάρχει έλεγχος. Βγαίνει ο άνθρωπος και μου κάνει δηλώσεις. Τι να την κάνω εγώ τη δήλωση. Έλεγχο στο φαρμακείο. Πού το πουλάς αυτό, 15 ευρώ η μάσκα και 4 ευρώ η μάσκα. Δεν λάβουν και τα κανάλια εκεί, γίνεται ό,τι να είναι. Τα βάλαμε εμένα χωρίς να πω τίποτα και εδώ διαφημίζουν οι ίδιοι σήμερα πως αποτρέπουν τον κορονοϊό με ένα γάντι το οποίο είναι για πλάκα. Είναι μια μάσκα. Αυτό ισχύει το τελευταίο. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσει το Βελόπουλο να ζητάει από κάποιους άλλους έλεγχο για κάτι που γίνεται εις βάρος των πολλών και για κάποιους που πάνε να εκμεταλλευτούν αυτή την πολύ δύσκολη και παράξενη κατάσταση. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Οδυσσέας Ελίτης, αλλά σαν σήμερα ήρθε στη ζωή, 18 Μαρτίου του 1939, ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Κάτω στις Μαργαρίτας ταλονάκι στήσαν χορό τρελό τα μελισσόπουλα. Υδρώνει ο ήλιος, τρέμει, τρέμει, τρέμει το νερό. Στάχια ψηλά λυγίζουνε στο μέλλον στο ουρανό. Πέρα μέσα στα χρυσά ταριά κοιμούν τα γουρουκού. Μαργαρίτα σκαλονάκι στήσαν χορό τρελό τα μελισσόπουλα. Πέρα μέσα στα χρυσά ταριά κοιμούν τα γοροκόριτσα. Υδρώνει ο ήλιος, τρέμει, τρέμει, τρέμει το νερό. Στίχη Οδυσσέας Ελίτης. Εδώ ανταμώσανε και οι δύο μεγάλοι και τεράστιοι. Κάπως έτσι τα είδαμε σήμερα. Σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Το τρίτο μέρος του λαού μας πάει και στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Ναι, καλά. Δεν το πίστευα ποτέ. Πρώτη φορά παίρνω. Σε παίρνω χαιρετίσμα από τον Λίβερπουλ. Δεν πειράζει. Πρώτη φορά πανδημικά. Ναι, αλλά καλά. Έχω πάθει σοκ. Λοιπόν, να σου πω για τους υπόλοιπους. Πήρε πριν ένας κύριος και είπε ότι την παίζει τρεις φορές τη μέρα. Εμείς οι Έλληνες. Α, έλα. Πάμε να σπάσουμε το ρεκόρ, φίλε μου. Πόσο εσύ? Τρεις μέρες είναι πάρα πολύ λίγο. 24 ώρες έχει μέρα. Κάθε 2 ώρες μπορούμε να το πούμε. 24 ώρες τη μέρα. 8 ημέρες την εβδομάδα. 10 εβδομάδες. Στο μήνα 25 ώρες την μέρα, 8 ημέρες την εβδομάδα, 5 εβδομάδες στο μήνα, 13 μήνες στο χρόνο. Θα τον παίξω κι εγώ. Καρπέλα, σιγά σιγά να πιάνουμε και την κουλτούρα. Έχεις ακούσει που το ανοσοτητικό λέει ανεβαίνει όταν το παίζεις κάθε φορά? Κάνε δουλίτσα, γόρι μου, έτσι κι αλλιώς μη σταματάς εσύ. Είναι και το τσοντοσάιτ, το Pornhub που φυτεύει ένα δέντρο για κάθε βίντεο τσόντας. Λοιπόν, είναι οικολόγος, ευκαιρία είναι, βλέπεις ο πλανήτης μας χρειάζεται τη βοήθειά μας. Άλλαξε το VPN Ιταλία, έχουν δώσει Pornhub Premium δωρεάν για όλους τους Ιταλούς. Ωραία, θα πάρουν φωτιά τα VPN. Λοιπόν, να είσαι καλά, συγχαρητήρια την εκπομπή. Σ' ακούω εδώ την ξενιτιά. Ποια ξενιτιά στο Λίβερπουλ, εξόριστος κι εσύ? Έλα, το ψωμί της ξενιτιάς είναι σκληρό. Είναι πικρό. Το ψωμί της ξενιτιάς είναι σκληρό. Είναι πικρό. Στο Λίβερπουλ, άι παράτα μας. Τώρα, τι να κάνω, εδώ. Καταλαβαίνω, ναι, αντλήμωνο. Και ο Κυριάκος στο Παρίσι, έφταιγε, δεν έφταιγε. Η Χούντα τον κράτησε. Άρε παππούλη Τσίπρας που σου χρειάζεται. Χάσανε τον τζίρο από τις εκκλησίες, χαιρετισμούς, Πάσχα, μεγάλη εβδομάδα. Είδες όλα τα πολυκαταστήματα πάθανε ζημιά μεγάλη. Μόλις ξαναβγεί ο Τσίπρας που θα ξαναβγεί, το 30% επί του τζίρου. 30, μόνο 30. Α, επί του τζίρου, νόμιζα ποσοστό. 30% επί του τζίρου από τις εκκλησίες. Λυσάξτε. Βεβαίως. Λυσάξτανε. Λυσάξτε, λυσάρες. Δηλαδή δεν μπορείς να. Και λίγα λες, και λίγα, άντε φτάνει. Λίγα είπες και ήταν αρκετά. Ανατρίχιασα τώρα με το θέμα αυτό που είπε ο γιατρός με στη Μούρη του Γεωργιάδη. Μα την Παναγία. Ανατρίχιασα. Σου μιλάω ειλικρινά. Δηλαδή με το αρχίδι. Που πήγε να πούμε και έκλεινε τα νοσοκομεία. Και τώρα ανοίγουμε τα νοσοκομεία. Ρε πόσο ωραία του είπε ο γιατρός. Μα την Παναγία. Και το ερώτημα παραμένει. Θα προλάβουμε να το καταστραφούμε ή θα μας πάρει φύση όλους αμπάριζα. Αμπάριζα. Αμπάριζα για να παίξουμε και ένα παιχνιδάκι να θυμηθούμε τα παλιά. Έγινε φίλε, χάρηκα που σ' άκουσα. Τα λέμε. αυτοί που πάνε και. Εγώ τώρα μένω Αγγλία, άσχετο βέβαια. Καλά, είναι. Ζωάρα στην Αγγλία, ε. Έχετε βρει τον καλύτερο, το πιο ψυχοπαθή. Συναυλίες, gatherings, ό,τι θες. Στα gatherings, πήγες μωρί στο gatherings, σε πιάσω από το μαλλί. Τρίχα, τρίχα, βγάλ το μου, αγόρι μου. Άλλο ήθελα να σου πω. Αυτοί που πάνε τώρα στην Ελλάδα και αγοράζουν χαρτιά με τα ρολά και όλα μαζί, όλα τα αντισηπτικά, είναι οι ίδιοι με αυτούς που λένε στους μετανάστες, στους πρόσφυγες, γιατί δεν κάθεστε στις χώρες σας να πολεμήσετε. Ναι, αυτοί οι ίδιοι είναι. Και είναι, σας ευχαριστώ πολύ. Άντε, καλά, αγόρι μου. Συγχαρητήρια καταρχήν για την εκπομπή και προς επιβεβαίωση σε αυτά που είπε ο Απόστολος. Προς επίρρωση θα λέγαμε, ναι. Λοιπόν, προς επιβεβαίωση. Α, έχω τον κουνιάδο μου, προσέξτε, στο νοσοκομείο σε ιδιωτικό, πριν από χρόνια. Ωραία. Μην αναφέρω όνομα. Ανέβρισμα στον εγκέφαλο. Ωραία. Αφού πληρώσαμε καλά-καλά, να μην πω πώς θα πλήρωσε ο άνθρωπος, ναι. Κάπου είδαν ότι δεν πήγαινε καλά η κατάσταση. Κάπου πήγαινε. Πρώτη του κίνηση, 2,5 ώρα τη νύχτα, να πάμε τα λεφτά, και αφού είδαν ότι δεν πήγαινε καλά, τον στείλανε στο δημόσιο. Αυτό που είπατε, και τον στείλανε στο δημόσιο. Εντάξει, να κάνουμε τώρα. Σου λέει μην πεθάνει στο ιδιωτικό και έχουμε και προβλήματα, ας πούμε, με τον Αποστόλη. Κατάλαβες. Πάει στο δημόσιο. Ποιον Αποστόλη που κουλάει. Ναι, okay, κατάλαβα. Να σε καλά, Απόστολε, και πάντα έτσι. Να σε καλά. Μπαρμπακώστας από Βάρδα Ηλίας. Okay, Μπαρμπαγιάννης από Βορειά Εύβοια.